De ki, Burdar'la temiz bir olmaz. Burdar'ın çokluğu hoşuna gitse de bu böyledir. Öyleyse ey aklı selim sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.